1. Рид продер очі, глянув направо. Чедвік теж ворушився. «Шепітний режим», – тихо наказав Рид. «Ну що, вже близько?» «Дуже. Тому я тебе розбудила. Ти взагалі уявляєш, що робитимеш, коли знайдеш те чарівне місце?» Рид знову глянув на Чедвіка. «Доки доїдемо, треба його десь висадити. Це для його такий...» «Ні!» – викрикнув Чедвік, сідаючи прямо. «Хрін ти мене вже позбудешся. Я хочу бачити це божевілля аж до самісінького кінця». «Я збирався сказати, що це для твоєї таки безпеки. Ти ж хочеш, хай би що сталося, живим і здоровим лишитися?» «Я знаю, на що йду. Краще, ніж ти сам, бовдуре. Твій час іще не настав». «Що за мичня? Я тобі прислужитися намагаюся, а ти лише скиглиш. Флер, зупиняйся». Чедвік блискавично простяг руку до панелі, вимкнув автопілот. Машину відразу занесло вліво. Схопивши кермо, Рид вирівняв автомобіль. «Падлюка, скажена, ти що, нас убити затіяв?» Чедвік на це дико зареготав, тоді ляпнув рукою Ридову по зап'ястку. Той намагався дістати вимикача. Рид став гальмувати, глянув на Чедвіка. «Слухай, якщо я помилився, заберу тебе потім. Але якщо ні, тобі краще не бути в машині. Я їду на зустріч до Олі, я...» Він спробував повернути направо. Чедвік навалився на Рида, теж ухопив кермо, крутив уліво. «Обережно, там люди!» Підвівши очі, Рид побачив Лейлу, що обіруч махала, що й хустку тримала в одній руці. Далеко за нею стояв якийсь парубок, теж махав. Машина летіла собі. Чедвік ударив у щелепу, поковзом зачепив. Рид стукнувся головою об стійку. Чедвік знову заволодів кермом. «Та перестаньте ж!» – кричала Флер. «Увімкніть уже автопілот!» Вони проминули фальшфаєр. Рид ударив Чедвіка ліктем у голову, відбив того назад на пасажирське сидіння. Водночас побачив знаки з синім закуратом. Почав повертати на з'їзд. Рука метнулася до вимикача. Знов увімкнула автопілот. Негайно спрацювали гальма, а Флер оголосила. «Дорогу перегороджено!» Шини завищали. Ліворуч від проїзної частини земля круто вривалася. А ось і з правого боку схил був положистий, хоча й кам'янистий, там видно було жовтуватий ґрунт. Рид крутнув кермо ліворуч, машина звернула направо. «Даруй, шефе», – сказала Флер. «Хтось із нас помиляється, сподіваюся, ти». Коли вони вилетіли на схил, Рида щось огорнуло, м'яке та важке. Він почув, відчиняються двері. Його катапультувало. Звалився, гепнувся об землю, котився, знепритомнів. Надовго? Навряд, але точно не знав. Розчув, як потріскує полум'я, що іначе кричить хтось далекий. Подихати якнайглибше, потягтися, відпружити м'язи, нібито й не зламав нічого. Рид заборсався в коконці. Міцна була піннаста речовина. Крики поблищали. Голос не один, але слова розібрати годі. Рид спромігся дістати руками живіт, дотягтися до грудей. Зліва грудної клітки зненацька заболіло. Він ухопив ту тканину перед собою, дряпав і рвав її пальцями, що духу тягнув. Поступово вона піддалася. Рид переставив руки зручніше, узявся тягнути сильніше. Кокон розірвався. Розпроставши руки, Рид натиснув униз. Оболонка зійшла з плечей. Він поліз назовні, почув, як його кличе Лейла, побачив, як та підбігає. Обернувся і поглянув униз на схил, де горів перекинутий пікап. Спробував звестися та загрузнув ногою у губчастому матеріалі. Знову упав куприком на траву, руками замортизувавши удар. Бік пульсував болем. «Ні!» Рид дивився, як палає пікап. «Ні!» На плечі лягла рука. Він погляду не підводив. «Риде!» «Ні!» – повторював він. Машина внизу раптово розквітла полум'яною сферою. За якусь мить насунула й теплова хвиля. Рид звів ліву руку. Тут і Ренді прийшов, зупинився за кілька кроків. «Добре, що ти не в машині», – заговорила Лейла. Рид різко випростав руку, показував пальцем. Вогонь осів. Виросла димна вежа. У ній ніби щось ворушилося, повільно летіло спіраллю вгору. «Ось», – сказав Рид, – «тепер я все розумію». Над недогорілим автомобілем знеслася велична сіро-зелена драконяча постать. «Це Чедвіків час настав», – сказала Лейла. «Усі твої діли мали на меті допомогти йому». Ред кивнув, не відводячи погляду від плинної звивистої фігури. Усі її рухи були граційні, навіть мало не еротичні. Це був повітряний танець свободи, нестримності, визволу. Аж тут постать перепинилася, зиркнула в їхній бік, ковзнула до них на розпростаних крилах. Бувши вже дуже близько, якимось дивом зависла. «Дякую, діти мої», – сказала насиченим мелодійним голосом. «Ви вчинили мені те, чого я сам вчинити собі не вмів». «У чому ж секрет?» – запитав Ред. «Я пам'ятав більше, ніж ти. Я думав, що влаштовую все для себе». Дракон зиркнув угору. У небі пливла тепер друга темнісінька постать. «У подіях, дитя моє, у подіях і несвідомих маніпуляціях із ними. Я тобі не порадник. Усі ми геть різні. Шукай далі, якщо відчуваєш, що мусиш. Можливо, це й буде твій спосіб. Але час твій іще не прийшов. Лиш прийде, поміч може нагодитися будь-де. Від друга, ворога, незнайомця чи родича. Що ж до мене, я вертаюся додому. Сподіваємося, що знову колись зустрінемося». Дракон різко крутнувся і полинув вгору в ранковому світлі, виблискуючи лускою, мов золотими люстерками. Крила заворушилися спершу повільно, потім і швидше. Злітаючи, змій меншав на очах. Поруч із ним промайнула друга крилата постать. Невдовзі вони зникли. Ред на мить заховав обличчя в долонях. Вітер перемінився, доносив тепер запах горілого автомобіля. «Може, хтось мене зволить таки підібрати?» Пролунав голосок знизу схилу. «А то зараз ці кляті рослини займуться вогнем». «Флер?» – покликав Ред, прибравши долоні з лиця і починаючи зводитися. Але парубок його випередив. Знайшов книжку в евакуаційній капсулі, приніс її вгору. Ред аж витріщився на нього. «Рейди, знайомимся, твій син Ренді», – сказала Лейла. Ред нахмурився. «Звідки ти, хлопче?» «Клівленд, С-20». «То що в мене, Блейк чи Картидж?» «Ага, але нині я називаюся Доракін». Ред ступив уперед, схопив Ренді за плечі, зазирнув до очей. А вже ж, називайся. А що ти тут робиш?» «Тебе шукаю». Лівз показала шлях, а тоді я натрапив на Лейлу. «Не хочу псувати вам цього моменту», – утрутилася Лейла. «Але треба тачку прибрати, поки хтось інший у неї не в'їхав». «Так-так». Вони повернулися на під'їзну дорогу. «А як до тебе звертатися, батько?» «Ред, просто Ред». Він глянув на Лейлу. «Зненацька моя голова проясніла, ніби туман розвіявся». «Це був останній темний птах», – сказала жінка. «Знаєш, сталося би це зі мною, я не зустрів Беренді». «А тож, женімо до Уру, візьмімо пива, в Урі завжди добре пиво». «Я за», – погодився Ренді. «Хочу багато чого запитати». «Звісно, я теж тебе порозпитую, та й плани нам треба скласти». «Плани?» «Ага, вважаю, що греки все ж мають виграти битву під Маратоном». «Але вони там і виграли». «Що-що?» «Ну, так у підручниках пишуть». «Ти потрапив сюди із С-20? Де саме?» «Біля Крону». «Маршрут пам'ятаєш?» «Начебто так». «То гайда до вас». «Ні, чекай. Спершу до Маратону глянемо, що за рахунок там на табло. Можливо, якийсь новий чинник переломив усю гру». «Реде, а?» «Я нічого не розумію». «А, не біда. Поясню». «Мене шукатиме Мондамай», – озвалася Флер. «Треба залишити звістку». Ред клацнув пальцями. «А вже ж, ви прибирайте машину, а я за хвилинку наздожену». Узявшись за бік, Ред збіг униз. Якоюсь розпеченою, деформованою залізякою надряпав 4 слова на зім'ятих дверях пікапа, що досі горів. «Обідаємо в Урі, Ред». «А що, реальність навколо Реда завжди трохи звихнута?» – спитав Ренді. «Ніколи нічого дивного не помічала», – сказала Лейла, поляскала по кишенях, знизала плечима і дихнула на кінчик сигари вогнем. Аж до тієї пожежі, але тепер-то він наче знову зробився собою. Узвалася Флер. De ce terrible paysage, tel que jamais mortel n'en vit, ce matin encore l'image, vague et lointaine, me ravit. Із темрявої далечині, нечасто смертному сяйне, жахітний краєвид, що нині уранці полонив мене. Шарль Бодлер, «Паризький сон», переклад Москаленка. Може, я теж дракон, а те, що я збірка поезії, мені просто сниться. Я зовсім не здивувалася б. Лейла сіла в машину. Лів, спознайомся, це Флер. Дві книжки зашурхотіли, мов ненастроєне радіо.